31 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie tablic umieszczonych na działce obok pomnika zagłady Żydów w Jedwabnem. W sobotę demonstracje antyfaszystowskie w odpowiedzi na marsze antyimigranckie. Kontrole na najbardziej obleganych przez Polaków przejściach z Niemcami nie będą już tak uciążliwe, obiecuje szef MSWiA. Będzie śledztwo w sprawie tablic umieszczonych na działce obok pomnika zagłady Żydów w Jedwabnem. Taką decyzję podjęła prokuratura rejonowa w Łomży. 11 lipca zapadła decyzja, że prokuratura rozpocznie postępowanie sprawdzające. Jak powiedziała mi wtedy zastępca prokuratora rejonowego w Łomży, Joanna Czaplicka, nie był to skutek zgłoszenia, a postępowanie było prowadzone z urzędu po tym, kiedy prokuratorzy zobaczyli treść tablic. Dzisiaj śledczy już postępowanie wszczeli. Będzie ono prowadzone w sprawie obrazy uczuć religijnych oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Dotyczy ono treści tablic, które pojawiły się na głazach na działce, która sąsiaduje z symbolicznym pomnikiem zagłady. Działka należy do prywatnej osoby, ale inicjatorem jej wykupienia i ustawienia tam głazów jest Wojciech Sumliński. Na tablicach są treści, które podważają udział Polaków w zagładzie Żydów w Jedwabnym, a także sugerują, że Żydzi żyli w symbiozie z Niemcami na okupowanych terenach, czy cieszyli się z utraty niepodległości przez Polskę. Napisy są po polsku i po angielsku. W sprawie treści tablic protestował m.in. Instytut Yad Vashem. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Dziś i jutro przez wiele polskich miast przejdą demonstracje antyfaszystowskie i antyrasistowskie. W Warszawie sprzeciw wobec agresji wobec migrantów odbędzie się pod hasłem Stop faszyzmowi, migranci mile widziani. Jak mówi członek Koalicji Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi, politolog dr Filip Ilkowski, Polacy nie powinni czuć zagrożenia ze strony migrantów, którzy są coraz częściej ich kolegami czy koleżankami z pracy. Czy to z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z innych państw, coraz więcej ludzi w Polsce pracuje. Też nie czują się ludzie zagrożeni, nie wiem, kupując kebab u naszych przyjaciół. Na tym, że w Polsce narastają nastroje antyimigranckie, mówi dominikanin ojciec Paweł Górzyński. Podsycają je polaryzujące wypowiedzi i działania polityków. Politycy w Polsce uwierzyli, że ta przemocowa, siłowa, propagandowa polityka oddziaływująca przede wszystkim na emocje, na te najniższe instynkty ludzkie, to jest to, co im jest w tej chwili potrzebne. Marsze antyimigranckie Konfederacja przedstawia jako wyraz sprzeciwu wobec podrzucania nielegalnych migrantów przez niemiecką granicę. Demonstracja pod hasłem Stop faszyzmowi, migranci mile widziani rozpocznie się jutro o 11.30 w pobliżu rotundy Banku Pekao w centrum Warszawy. Podobne wydarzenia sprzeciwiające się narastającej fali agresji wobec obcokrajowców odbędą się również m.in. w Olsztynie, Opolu, Katowicach i Łodzi. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak obiecuje, że kontrole na najbardziej obleganych przez Polaków przejściach z Niemcami nie będą już tak uciążliwe. Tydzień temu Polacy wracający na weekend do domów z Niemiec utknęli w wielu miejscach w gigantycznych korkach. Teraz, jak zapewniał przebywający w Niemczech szef MSWiA, ruch na popularnych przejściach drogowych ma być płynniejszy. Na najbardziej obciążonym przejściu w Świecku, dzięki współpracy z ministrem infrastruktury, policją, Strażą Graniczną, wprowadziliśmy zmiany. Będą dwa pasy, z których będą samochody zjeżdżały do kontroli, czyli dwa razy szybciej wszystko się będzie odbywało. Niemcy wprowadziły kontrolę na granicy z Polską w październiku 2023 roku, aby ograniczyć działalność przemytników ludzi. Polska odpowiedziała podobnymi działaniami 7 lipca tego roku. Donald Trump polecił prokurator generalnej Pam Bondi ujawnienie dokumentacji z prac ławy przysięgłych w sprawie przestępcy seksualnego i finansisty Jeffreya Epsteina. To reakcja na naciski jego zwolenników, którzy domagają się większej przejrzystości w tej sprawie. Biorąc pod uwagę absurdalną ilość rozgłosu, jaki nadano sprawie Jeffreya Epsteina, poprosiłem prokurator generalną Pam Bondi o ujawnienie wszelkich stosownych zeznań Wielkiej Ławy Przysięgłych za zgodą sądu, napisał Trump w mediach społecznościowych. Prezydent USA obwinił demokratów za nadanie rozgłosu sprawie Epsteina, którą określił mianem oszustwa. Jeffrey Epstein był oskarżony o organizowanie kontaktów znanych osób z nieletnimi dziewczętami. Tydzień temu FBI i Departament Sprawiedliwości oświadczyły jednak, że nie istnieje żadna lista klientów Epsteina i że jego śmierć w nowojorskim areszcie w 2019 roku była samobójstwem. Wielu zwolenników prezydenta uznało jednak, że administracja Trumpa chce wyciszyć sprawę. Jego przeciwnicy wskazują, że sam Donald Trump miał bliskie i częste relacje z Epsteinem. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Na pewno wasze ulubione utwory na odpowiednich miejscach. No i my, Anna Regulska przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz jako wydawca i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór! Tutaj piękny soul i jazz w łazienkach, tuż nieopodal Trójki. Gra nam pięknie, no bo okna wszędzie otwarte, słyszymy. No, u nas w notowaniu, patrzę na kartki, no może odrobina soulu. No, jazzu raczej nie będzie. Zresztą, co ja będę teraz mówił, wszystko się wyjaśni do godziny 22. Wyjaśni się na pewno, czy zespół Hej znowu dumnie przytrzyma puchar zwycięzcy. Pożyjemy, posłuchamy. To będzie 62. notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, która od ponad roku nazywa się Pierwsza Trójka. lista@polskieradio.pl Adres mailowy, on jest bez zmian. Zresztą wszystko, co teraz powiem, jest bez zmian, bo i social media, na które serdecznie zapraszamy, social media Trójki, Facebook, Instagram, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Wszędzie są posty, można się podpisać, tak jak mówię co tydzień, można zaznaczyć swoją obecność, można komentować, my też tam jesteśmy. No i polecam oczywiście fanpage Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze, tam warto zajrzeć. Telefon bez zmian, 2 2 7 3 2 2 7 3. Urlopowicze, liczymy na was. Proszę dzwonić i chwalić się, co robicie. I może chwalić się, że nie pada. To znaczy, do kontaktu zapraszam wszystkich oczywiście. Tylko czy 18 lipca w połowie wakacji komuś chce się pisać lub dzwonić do radia? No właśnie, patrząc na ilość głosów w tym tygodniu, mniemam, że możecie też odpoczywać nie tylko od pracy, ale od listy. No ale radio, wakacyjne radio oczywiście gra cały czas. Lista dzisiaj przez niecałe 3 godziny na naszej antenie. No i zaczynamy od wcześniej wspomnianego numeru 1 sprzed tygodnia. Kiwam się, kołyszę tak mi źle. Tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się formacja Hej, bez ruch, numer 1 61. notowania listy przebojów programu trzeciego. Zaskoczyli swoim powrotem, zaskoczyli kilkoma koncertami, zaskoczyli nowym singlem, no i szczytem listy tydzień temu w zestawieniu. No ciekawe, ciekawe, jakie losy spotkają ten utwór, zwłaszcza, że w zestawie do głosowania od dziś nowe piosenki, w tym Bryan Adams. Just a few words, some communication. There's gotta be some common ground, 'cause we know what goes around comes around. Take a walk in my shoes, and I'll take a walk in your shoes. You know we all can use a little more understanding. Understanding. Yeah. A little more understanding. Got to find a way to get. Bryan Adams, A Little More Understanding, to zapowiedź jego nowej płyty. Ona ukaże się 29 sierpnia. Utwór pojawił się w zestawie, w nowościach do głosowania od dziś. Na kolejne notowanie można już głosować. Wśród nowości nowe nagranie Snoop Dogga, Robiego Williamsa, nowy utwór Nine Inch Nails, Roberta Planta. Jest w czym wybierać, proszę brać się do pracy. 17,5 minuty po godzinie 19. No dobrze, to my teraz naszą radiową rakietą tu ze stacji na Myśliwieckiej, wcześniej oczywiście zapinając pasy, obieramy kurs na galaktykę o nazwie Archiwum Listy Przebojów Programu Trzeciego. Dużo się mówi teraz o lataniu w kosmos, więc i my w ten kosmos teraz, drodzy słuchacze, się udamy. Pierwszym przybyszem, którego witamy na naszym pokładzie, jest Steven Tyler. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. No to jest wyciskacz US. I don't wanna miss a thing, formacja Aerosmith. Utwór zadebiutował w 861 notowaniu, a było to, uwaga, 27 lat temu, w lipcu, 31 dokładnie. 14-17 tygodni spędził na liście. Najwyższa pozycja to pozycja czwarta i na tej pozycji utwór Stevena Tylera i spółki był 3 razy. Stan nieważkości na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jesteśmy w kosmicznym archiwum listy przebojów programu Trzeciego. No i mijamy kolejną planetę, a na niej jest napisane notowanie 733 i One Hit Wonder. Please me, No i pamiętamy wideoklip. Grupa Babylon Zoo, Spaceman. Utwór zadebiutował w 733 notowaniu listy przebojów trójki. To było 16 lutego w 1996 roku. 12 tygodni sobie przebywał w zestawieniach. Miejsce trzecie. Raz był na miejscu trzecim i to najwyższa pozycja w historii tej listy. 19.25, no to czas wracać na ziemię. Nasza kapsuła ląduje właśnie w Warszawie, tuż obok słynnego stadionu piłkarskiego. Pierwsza trójka. No i tradycyjnie do 20 poczekalnia, a w niej dzisiaj dwie nowości. Od razu pierwsza na 50, jak Jane Birkin, pierwiastek z trzech. Poczekania, czyli te utwory, które mają najgorzej, bo nie ma ich w pierwszej 30, ale możecie głosować od 26 minut już na kolejne notowanie. 50 jak Jane Birkin, pierwiastek z trzech na 49. No właśnie, uwielbiam ten wstęp. Są słuchacze, którzy nie lubią, jak zagadujemy ten utwór. No ale czasem trzeba. Bono, The Showman, to poczekalnia. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Drogi słuchaczu trójki, czy możesz mi powiedzieć, jakim cudem artysta typu Bono spada 9 pięter? 9 pięter na 49, no i wisi na włosku już w poczekalni. The Showman, 49. Pierwsze zdjęcia wakacyjne są. Pan Bartosz z Szklarskiej Poręby. Urlopowicze, Stereophonics teraz. Stereophonics, Make It In On Your Own, 48, 6 na dół. Pan Paweł z Dallas w Teksasie. Przykro mi, że głosujący znowu się nie postarali. Miejmy nadzieję, że to tylko wakacyjna karuzela i będzie nas, głosujących i słuchających, coraz więcej. No nie ukrywam, że też mam taką nadzieję. Wystarczy wejść na naszą stronę www, zakładka lista przebojów i tam można przebierać, wybierać i wybrać swoich 10 ulubionych utworów. 47, Linkin Park, Unshatter, 11 na dół. Mistaken, but it's taking something out of me. Maybe I'm too patient, cause I waited until now to Pani Magdalena z panem Daruszem w drodze do Puław nie wyobrażają sobie, że trójeczka nie przygrywa im w aucie. No to proszę uważać za kierownicą i pozdrawiamy bardzo serdecznie. 19.30 na naszym zegarze, poczekalnia do 62. Urlopowicze, proszę się dzisiaj odzywać, proszę się dzisiaj chwalić, gdzie wypoczywacie i gdzie gra trójka. Z różnych powodów. Formacja Poczta Polska 46 to jest jedno piętro wyżej niż tydzień temu. A może uspokoję wreszcie na moją playlistę, na moje płuca i moje serce, a nie gotowy znów. Dziś jestem sam na mieście, formacja Poczta Polska z różnych powodów, podwórko polskie, 1 do góry na 46. 2 dwójki, 7 trójek, Marek Pawlukiewicz przy słuchawce, ja przy mikrofonie, a to po to, żeby powiedzieć, że na 45. utwór, który 4 piętra wyżej się wzbił, Simple Minds, Your Name in Lights. No, odezwali się podróżnicy, trasa Iława Susz, pani Marta pozdrawia, no dziękujemy za pozdrowienia, no tak, wakacje, trasy, trójka gra w radiu, pięknie, Sabrina Carpenter, Man Child, to druga nowość, 44. Sabrina Carpenter dołącza do grona artystów, którzy coraz głośniej kwestionują korzystanie z telefonów podczas koncertów. W wywiadzie dla Rolling Stone przyznała, że pomysł wprowadzenia zakazu używania telefonów podczas występów jest jej bliski. No brawo, Sabrina, brawo. 44, dzisiaj nowość poczekalni, najwyżej notowana nowość. 43, oni wrócili, ale jak? Today's Song, Foo Fighters. Change, I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. No właśnie, Dave Grohl i ekipa, no słodziaki takie rock'n'rollowe już od kilku lat, no ale dają radę i kolejny utwór z nami, Today's Song, Foo Fighters, 5 na dół na 43. Wracamy na polskie podwórko, córka ogrodnika, administrator elektro, 2 do góry na 42. Nie boisz się, nie budzisz się. Te małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam, one do ciebie. prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce, no dobra, dzisiaj się dzieje, bo nie dość, że podróżnicy autem, to jeszcze na rolkach dzisiaj jesteśmy słuchani. Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, czyli jednak wakacje z listą. Pięknie, Turnstile 41, Sing Stars, czy to The Police, przepraszam. To jest te pierwsze, 4 do góry, Turnstile. To jest notowanie, to nie jest jeszcze notowanie, to jest poczekalnia do 62 notowania naszej listy. Nasza lista nazywa się Pierwsza Trójka. W pierwszej trójce teraz nie kto inny jak David Byrne, 40. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming. Pięknie, letnio, wakacyjnie, pozytywnie. David Byrne, Everybody Loves, na miejscu 40. Dostaję informacje, pięknie, dostańmy też zdjęcia. Lista @polskieradio.pl, teraz 39. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Tranzystory, taki jest tytuł tego nagrania. Jan Timer i Gorilla, 39 bez zmian. A u nas 20 minut do godziny 20. Tu program trzeci Polskiego Radia. No i piątkowa zabawa, bo to zabawą jest, co odbywa się przez 3 godziny od 19 do 22 co tydzień. Lista przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, czyli zestawienie ulubionych z naszej anteny nagrań słuchaczy trójki. 38. A tydzień temu 43, czyli całkiem nieźle. Pablo Paweł i Ludziki, Śpiewająca Kość. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość. Jak w bajce. Śpiewająca kość. Wszystko minie jak sen. Wszystko minie jak sen. dwójki, siedem trójek, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry i social media trójki. Pierwsza trójka, myślnik słuchacza na Facebooku. Tam się możemy widzieć, zobaczyć i spisać, jeśli jest takie słowo w tym momencie. Ja jeszcze nie zajrzałem, bo poczekania ma to do siebie, że biegniemy, utwory po kawałkach, ale jeżeli chcecie w większych fragmentach słuchać ich, a nawet w całości, no to wystarczy na nie głosować. Prawda? Lana Del Rey, Bluebird na 37, prawda? Little bird, bluebird, fly away for both of us. For you have wings and I've no means to fly. Little bird, bluebird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. No tak, wszystko się zgadza. Trochę słońca wyszło, zaczyna się weekend i słuchacze trójki podróżują, jeżdżą sobie chociażby na weekend, tak jak pani Małgosia, Marika i Marek. W trójkowym rytmie jedziemy z wybrzeża na Kurpie. Pozdrowienia dla redaktora i wszystkich słuchaczy. No to pozdrawiamy bardzo serdecznie, gdzie dzisiaj słuchacze trójki urlopują. Proszę się chwalić, proszę pisać, proszę wysyłać zdjęcia. Wszystko przy akompaniamencie Midnight Train, Kim Wilde, 36. A kiedy redaktor Grabek na urlop, takie pytania, no jeszcze chwila do mojego urlopu, przecież dopiero co wróciłem z wakacyjnych, może nie wakacyjnych, ale koncertowych wojaży. Dzisiaj wy, słuchacze trójki, się chwalicie, no i chwali się też, nie chwali się Kim Wilde, bo ona spada dwa pięta, Midnight Train, ale lubi naszą poczekalnię, bo już bardzo długo w niej przebywa. 16 minut do godziny 20, znowu polskie podwórko, tym razem awans, Mary z Polski, Marysia Kowalska, 35. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak. Uciec i się śmiać, bez wyrzutu spiać. Czy umiem tak? Mary z Polski, Marysia Kowalska, 2 do góry, 35. Hej, hej, jedziemy nad Jezioro Hańcza. 708 kilometrów ze Świdnicy, zostało jeszcze 100. Pisze pan Hubert i pani Sylwia. Pozdrawiamy wszystkich w podróży, trójkę i słuchaczy oczywiście też. My też pozdrawiamy, Amy MacDonald. No to jest trudne w tej poczekalni odpisywać, patrzeć co się dzieje na ekranie, no ale jesteśmy w kontakcie. Lista @polskieradio.pl. Amy McDonald, 5 do góry. Can you hear me? Can you hear me? Tytuł tego nagrania, chyba je lubicie, no bo pnie się do góry. Zobaczymy co będzie w przyszłym tygodniu. Lista @polskieradio.pl. No teraz Franz Ferdinand, który zaprosił John'ego Mara. Build it up? Build it up, 33. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta fix some. You gotta share, build it up, nothing's there. How can we talk about our differences? And we don't talk at all. Listen to the echo of the hunger of our silences. Build it up na miejscu 33 w poczekalni do 62 notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No właśnie, jeżeli ktoś włączył trójkę dzisiaj wyjątkowo o tej porze, no to może wyjątkowo szanownie zagłosuje na naszą listę. Tu takie utwory z takich wspaniałych płyt, jak na przykład ta, ona zatytułowana jest More. Formacja Pulp, Got to Have Love, 32. Light all your candles for me now. Cause all your birthdays came at once. And don't you try to hide. It cannot be denied. Waited far too long to believe in the words I once wrote to the song. And you've got to have love. Informacja Pulp, Got to Have Love. Tydzień temu na 32, obecnie na tym samym miejscu, czyli broni pozycję. No i wielkimi krokami, oj, nie wiem co wielkimi krokami, to wszystko zależy od was. Można głosować, właściwie trzeba, właściwie polecam i właściwie nakazuję. proponuję i szczerze zachęcam. Lista przebojów na naszej stronie internetowej, zakładka. Klikamy, logujemy się, a to wszystko trwa 20 sekund. Nic nie płacimy, nie podajemy numeru karty kredytowej. Wystarczy wybrać swoje ulubione nagrania, zostawić przy nich haczyk. No i jaka radocha jest, kiedy one wybrzmiewają w liście przebojów. Prawda? W tym momencie 8,5 minuty do godziny 20. Wielkimi krokami też zamykamy poczekalnię dzisiejszą, no bo tak to co tydzień jest układane i to właściwie utwory układane są przez was. Ta płyta, i mówię o tym co tydzień, myślę, że nie tylko ja, ukaże się we wrześniu i myślę, że to będzie niezwykłe wydarzenie muzyczne. Bo każda płyta Suede to niezwykłe wydarzenie muzyczne. Disintegrate. 4 do góry na 31, a my słyszymy się po serwisie. To promocja. W najbliższym wydaniu Rezydencji cofniemy się w czasie do muzyki lat 90. i osobistych historii Agnieszki Wróbel, założycielki profilu Sentymenty, i Zdzisława Furgała, dziennikarza i redaktora e-booka Sentymenty lata 90. Poprowadzą nas przez Britpop, zajrzymy do Kielc i brytyjskich klubów, będzie coś unplugged i trochę hip-hopu. Nie zabraknie też barwnych opowieści. Który amerykański raper u szczytu sławy wystąpił w 1996 roku w Sanoku? Czyją płytę rozbił młotkiem Wojciech Cejrowski? Albo który zespół nazywano polskim Red Hot Chili Peppers? Rezydencja w Trójce w niedzielę między 14 a 16. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne.